jest taka ważna i dlaczego odprawiana jest właśnie teraz, wyjaśnia ksiądz Mateusz Matuszewski. Porą zmartwychwstania Jezusa jest noc, a nie dzień. O świcie grób był już pusty, jest już po zmartwychwstaniu. Stąd chrześcijanie gromadzą się na pierwszą, najokazalej sprawowaną Eucharystię wielkanocną, gdy tylko zajdzie słońce. A wcześniej, zgodnie z wielkosobotnią tradycją, święcili pokarmy i odwiedzali groby pańskie. Te w warszawskich kościołach kontrowersji nie budzą, w wielu przypadkach zaskakują pomysłowością, w wielu skromnością, co na krakowskim przedmieściu sprawdziła Ksenia Maćczak. Choć zdecydowana większość grobów w tym roku skupia się wokół istoty świąt Wielkiej Nocy, czyli śmierci przemieniającej się w życie, wielu odwiedzających nie kryło zaskoczenia. Bo są ciekawe, bo są proste, bo mówią o tym, co najważniejsze. Oczywiście każdy grób jest inny. Ten z otwartymi dłońmi Chrystusa, ze stygmatami, z których promieniują dwie wstęgi, biała i czerwona, najczęściej skupiał starsze pokolenie. Bo mi się wydaje, że związany właśnie z naszą ojczyzną, biało-czerwony. Ale niemałe zaskoczenie wywołał też grób w warszawskiej archikatedrze. Dlaczego? To tłumaczy ksiądz Bogdan Bartołd. Grób jest przedstawiany zwykle od zewnątrz, a tym razem zapraszamy do wewnątrz grobu. Tyle, że trochę młodszych przyciągały inspiracje artystyczne. W kościele wizytek wykorzystano bardzo taką współczesną sztukę, instalację wideo i no niezwykle nowoczesna i odważna koncepcja. A wszystko w otoczeniu rekwizytów przypominających o zbliżającej się kanonizacji papieża Polaka Jana Pawła II. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Działające w Egipcie islamistyczne ugrupowanie o nazwie Żołnierze Egiptu przyznało się do wczorajszego zamachu w Kairze, w którym zginął policjant, a ranne zostały 3 osoby. Grupa oskarżyła policję o to, że, tu cytat, wydaje niewinnych młodych ludzi zbirą reżimu, którzy ich torturują. Przyznała się także do zamachów w Kairze z 10 i 15 kwietnia, w których ranni zostali również policjanci. Piątkowy zamach był kolejnym atakiem na egipskie służby bezpieczeństwa w czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi zaplanowanymi na ostatni tydzień maja. Akty przemocy nasiliły się po odsunięciu od władzy w lipcu ubiegłego roku prezydenta Mohameda Mursiego, islamisty i pierwszego szefa państwa wybranego w demokratycznych wyborach. Na czele kraju stanął szef armii Abd el-Fattah el-Sisi. Generał jest kandydatem w wyborach prezydenckich i jest uważany za faworyta. Fani futbolu odliczają godzinę. W samej Brazylii liczba tych, którzy popierają organizowanie tam mundialu, systematycznie spada. Z najnowszego sondażu wynika, że jest ich już mniej niż 50%. Większość Brazylijczyków mecze obejrzy w telewizji i to wcale nie dlatego, że na najciekawsze spotkania nie ma już biletów. W barze w Rio de Janeiro słychać, że na bilety nie stać wielu, że większość ludzi mecze obejrzy w telewizji, a na imprezie zyskają nieliczni. Tylko mała grupa z dużymi pieniędzmi zyska, a większość pozostanie bez niczego. Przeciwnicy mundialu, których jest coraz więcej, twierdzą, że lepiej byłoby olbrzymie pieniądze wydać na służbę zdrowia, infrastrukturę czy edukację. Choć słychać i takie głosy jak studenta, który też mecze obejrzy w telewizji i rozumie argumenty przeciwników. Ale to nie znaczy, że nie powinniśmy organizować mundialu. Każdy z tych problemów to odrębna sprawa. Rzeczniczka FIFA Delia Fischer dodaje, że w mundialu będą mogli uczestniczyć także ci, którzy biletów nie kupią. Organizujemy przecież festiwale dla fanów FIFA. W każdym z miast gospodarzy będziemy bawić się razem z Brazylijczykami. Od początku sprzedaży praktycznie nieosiągalne były bilety na mecz otwarcia Brazylia-Chorwacja w São Paulo i finał, który odbędzie się 13 lipca na słynnym stadionie Maracana. A tematowi, temu problemowi przyjrzał się Łukasz Walewski. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Poza prognozą pogody, oczywiście tej nocy przelotny deszcz możliwy na Dolnym Śląsku, w centrum i na Podlasiu, ale na termometrach całkiem sporo, od 7 do 11 stopni. Jutro pogoda w kratkę. Słońce, chmury, przelotny deszcz, a nawet burze, ale ciepło, od 19 stopni na wschodzie do 21 w okolicach Wrocławia. Trójka. Program trzeci. Sponsorem audycji i konkursu Skoda Automuzyka jest importer samochodu Skoda Rapid Spaceback. Lista osobista. again. Like a train in reverse down a dark road, carrying the whole load, just rattling the whole way home. Have you fixed your eyes to the wind? Will you let it pull you in again on the way back in? I'm a bit run down here at the moment. Let me think about it, baby. Where the pines grow, as the river splits the undertows. But I'd be lying to myself if I said I didn't mind. Leave it hanging on the line, lost inside my head. Is this the way I'll be denied again? So I'll set my eyes to the wind. To lead again, just a bit run down here on the scene. There's just a stranger living in me. As you said, your eyes to the wind, and you see me thrown away again. Have I lost it, oh my friend? Just a bit run down here at the moment. I'm all alone here, living in darkness. We'll be right back. nie było przez ostatnie tygodnie i nie będzie przez najbliższe tygodnie listy osobistej bez zespołu War on Drugs. Nasz ruch konika szachowego trafił tym razem w zasadzie w sam środek płyty. A zupełnie niedawno ukazało się czteropłytowe wydawnictwo, które porządkuje jeden z najwspanialszych epizodów w karierze Milesa Davisa. To był zresztą chyba, co zawsze dyskusyjna sprawa, ale moim zdaniem najbardziej płodny i najważniejszy okres w jego karierze. Pomiędzy sierpniem roku 1969 a sierpniem roku 1970 przez 12 miesięcy nagrał dwie podwójne koncertowe płyty, nagrał podwójną płytę studyjną Beaches Brew, nagrał studyjny album Jack Johnson, o ile dobrze pamiętam, trzy strony kolejnej płyty Big Fun i jeszcze koncertowy Live Evil. W dalszym ciągu ukazują się nagrania z tego właśnie okresu. Początkowo koncerty w nowojorskim Fillmore East były dostępne w bardzo fragmentarycznej formie. Złożono z tego podwójną płytę koncertową, wydaną początkowo tylko w Japonii. Słynne Black Beauty, nieosiągalne kiedyś, albo bardzo trudno osiągalne na winylu w Europie. Wspaniała płyta, która jednak nie dawała obrazu tego, co działo się na tamtych koncertach. Koncertach, które podobno były pomysłem Clive'a Davisa, człowieka z wytwórni Columbia, człowieka ikony przemysłu płytowego, odpowiedzialnego za tysiące fantastycznych projektów, od Whitney Houston po Johnny'ego Cash'a. Jeżeli mówimy o Cash'u, który jest nam ostatnio w trójce bardzo bliski, to właśnie jego ponowny błysk i bardzo ważny moment w karierze przypadł na przełom lat 60. i 70. I to wszystko sprawa Clive'a Davisa, który spowodował też, że w tych samych klubach i to na tak zwanym jednym afiszu występowali wówczas jazzmeni i rockmeni. Słynne było sparowanie przez niego właśnie The Yardbirds i Cecilia Taylora, czy Rolanda Kirka i Led Zeppelin. W tym przypadku Miles Davis grał razem z Neilem Youngiem i Tracy Horse i zespołem Steve Miller Band. Dziś brzmi to dość absurdalnie, ale jeżeli przypomnimy sobie, że Miles grał też na festiwalu Isle of Wight, to tamten okres jest po prostu okresem unikatowym i niepowtarzalnym. Na czterech płytach kompaktowych uporządkowano koncerty Fillmore East. Mamy tu niesamowitą okazję pobyć przez chwilę na tych właśnie występach zespołu Milesa, który był jednym z najważniejszych w jego karierze od początku do końca, nie uroniwszy nic. A my sobie teraz zaglądamy na ten koncert w sam jego środek. Thank you. 4 wieczory. Od środy 17 czerwca do soboty 20 czerwca roku 1970. Na oryginalnej podwójnej winylowej płycie Miles Davis Live at Fillmore każda ze stron zawierała fragment jednego z wieczorów, jednego z występów i była oznaczona po prostu Wednesday Miles, Thursday Miles i tak dalej, i tak dalej. Teraz mamy okazję posłuchać tych koncertów w całości, między innymi słynnego występu 18 czerwca, kiedy Miles zrobił coś, co robił w karierze szalenie rzadko, czyli po prostu zabisował, grając utwór Spanish Key. Do tej płyty będziemy sobie naszym ruchem konika szachowego od czasu do czasu wracać. Teraz wracamy na Jazz nad Odrą i występ grupy SBB w ubiegłą niedzielę. Drugi z dwóch długich, suitowych utworów wykonanych z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. Ze słowem biegnę do ciebie. tysiące planet czerwonych, niebieskich, tysiące planet dalekich, milczących. I ona jedna, jedynie Ze słowem biegnę do ciebie. Z tej akurat suity w wykonaniu orkiestrowym Józef Skrzyk był najbardziej zadowolony. To był jego tajny plan od wielu, wielu lat, żeby właśnie w zupełnie przearanżowanej wersji ten utwór kiedyś wykonać. Udało się. Przypomnę, że z uwagi na obchodzony dziś Światowy Dzień Sklepu Płytowego, zespół SBB postanowił podpisać wszystkim, którzy przyślą pierwszą płytę zespołu w wersji winylowej na moje nazwisko, na adres radiowej Trójki, na Myśliwicką 357. Wszyscy dostaną tą płytę w jakiś sposób z powrotem, podpisaną przez Piotrowskiego, Antymosa i Skrzeka. Obiecujemy, choć logistyka ciągle jest dla nas zagadką, ale deklaracja padła i na pewno słowa dotrzymamy. No to przyszedł ten moment, na który czekali wszyscy, którzy czekają na drugi dzień czerwca. There was a time I used to call you on my very own. We were so happy, woman, talking for hours and hours on the telephone. Then one day I said you up to walk the ride out of my life, leaving me all by myself, all alone to cry every night. Babe, oh, I want you to come back home, yeah. Oh, yeah. Sweet little girl, oh, you've been away so long. Now listen to me. Said I made up my mind. A woman, when you left me there, I was gonna find another sweet lover. I'm gonna feel all of my care. So I met a sweet little girl, just about as nice as she could be. I fell in love with that woman, but to turn around, I did the same thing again to me. Oh, baby, baby, baby, baby, please come home. Come on, yeah, oh, yeah. I know. You've been away so long. gonna crawl right back to you, woman. I'm gonna plead and plead and plead, yeah, till you're here by my side. I can't even walk down the same old streets we used to walk down. I keep thinking about all the good times. Keep thinking about it. I wanna make you mine. Oh, babe, babe, babe, please come home, yeah. Oh, yeah. You've been gone too long. Dziesiątego października 1968 roku w Olympic Studio. Led Zeppelin podczas nagrywania, swojego pierwszego albumu. Baby Come On Home akurat na tą płytę nie trafił. Przypominamy, że 2 czerwca pierwsza, druga i trzecia płyta Led Zeppelin ukaże się na nowo w wersjach poprawionych przez mistrza Jimmy'ego Page'a. Każdy z tych wydawnictw będzie miał 6 różnych wersji. Od tej najprostszej, aż po Super Deluxe. Pewnie w internecie można już znaleźć szczegóły na ten temat. Wydawnictwa we wszystkich wersjach będą podczas naszych odsłuchów 2 czerwca w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej dostępne na specjalnym stoisku. Będziemy słuchać wszystkich 3 płyt z krótką przerwą między nimi. Będziemy ich słuchać z płyty winylowej na znakomitym sprzęcie, trochę podobnie jak było z odsłuchem klasyków grupy Pink Floyd. Mamy jeszcze trochę przeróżnych niespodzianek, bo 2 czerwca ma być w Trójce i na całym świecie dniem grupy Led Zeppelin. Jeżeli chodzi o zgłoszenia, jak wiemy, Osiecka zbyt pojemna, jeżeli chodzi o ilość słuchaczy, nie jest. To wszystko wydarzy się, proszę zapamiętać datę, w liście osobistej w sobotę 24 maja. W liście osobistej 24 maja będziemy przyjmować zapisy, pewnie w drodze jakiegoś konkursu, bo chętnych będzie więcej niż miejsc. To akurat jest łatwe do przewidzenia. Rozdawać te 100-kilkanaście miejsc na odsłuch pierwszej, drugiej i trzeciej klasycznej płyty Led Zeppelin. Lista osobista, sobota, 24 dzień maja. Teraz klasyk z drugiej płyty w bardzo unikatowej wersji. Yeah. Tylko Perry Farrell potrafi tak odczytać na nowo klasykę Led Zeppelin. Dodajmy, że Perry sam programował w tym utworze perkusję. Ponieważ dziś lista osobista z gościnnego studia Radia Kraków, to będzie ukłon właśnie w stronę tego miasta. Graliśmy do tej pory dość często w liście osobistej z najnowszej płyty zespołu Limboski. To będzie płyta sprzed 3 lat. Płyta niezwykła i tajemnicza, do której pewnie jeszcze kilka razy wrócimy. Palette on your floor. Dziś, zgodnie z zapowiedzią, nie będzie trzeciej części rozmowy z siłą sprawczą tegorocznego Orange Warsaw Festival, czyli Sławomirem Nowaczeskim i Rinker Jensem. Część trzecia naszej rozmowy w liście osobistej w przyszłym tygodniu. Natomiast jednym z artystów, którzy ku mojej radości w tym roku na Orange Warsaw Festival wystąpią, jest ulubiony zespół Toma Yorka, Bombay Bicycle Club. Nie możemy potwierdzić informacji, że Tom przyjedzie do Warszawy obejrzeć swoich ulubieńców, natomiast absolutnie możemy potwierdzić, że zaproszenia na tegoroczny Orange Warsaw Festival w maju pojawią się też w liście osobistej. Na razie można zdobyć je w różnych innych programach Trójki, między innymi w programie porannym i w 3 wymiarach gitary. Nie bardzo sobie wyobrażam, żeby podczas występu w Warszawie zespół nie zagrał It's All Right Now. To become, step away, step away, stay numb. Bombay Bicycle Club, jeden z wykonawców tegorocznego Orange Warsaw Festival. I to w zasadzie finał dzisiejszej listy osobistej. Przypomnijmy rzeczy najważniejsze. 24 maja będziemy rozdawać zaproszenia na odsłuch trzech pierwszych albumów Led Zeppelin w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. To po pierwsze. Po drugie, od teraz można przysyłać na moje nazwisko i adres radiowej trójki Myśliwiecka 357 wersję winylową pierwszego albumu grupy SBB, którą zespół obiecał podpisać. Niezależnie od tego, czy płyt przyjdzie 5, 3500. To jest dane słowo, logistykę jakoś opanujemy. I wreszcie rzecz ostatnia, finał tego, co zdarzyło się na festiwalu Jazz na Todrą we Wrocławiu w ubiegłą niedzielę. To był bis. Tylko jeden, bo taki był plan. Pieśń stojącego w bramie. Grupa SBB, Jerzy Piotrowski, Józef Skrzek, Antymos Apostolis i Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. To na finał listy osobistej. Michał Jakubik, Piotr Metz, bardzo dziękujemy. Wesołych świąt. znam ciebie i twoje siostry. Będziemy tańczyć i popijać wino przy misie dziewczyna. Yeah.